वैशेषिक मत निराकरण करने के लिए वे सूत्र चलाए अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा, कोई भी शिष्ट पुरुष के द्वारा ये वैशेषिक मत ग्रहण नहीं हुआ, इसलिए अत्यंत ये अनपेक्षा उपेक्षा है। इसमें वो लोग संयोग प्रदेश मतलब सावयव पदार्थ का सावयव पदार्थ के साथ संयोग होना है ऐसा वो लोग कहते हैं, और अणु तो निरवयव है उसमें कैसा होगा, कहते हैं कि प्रदेश हम कल्पना कर लेंगे। तो अविद्यमान प्रदेश निरवयव कह करके प्रदेश कल्पना करना, इस प्रकार की अगर कल्पना करेंगे तो कल्पना का कोई फिर और अंत नहीं रहेगा, कोई कुछ भी कल्पना कर सकता है। टीका में इसको कह रहे हैं, यदि उहात सर्व सिद्धि तदा पदार्थ बंध मुक्ति नियमा लुप्येरन इति आह। उहात कल्पना, कल्पना से अगर सर्व सिद्धि हो जाएगी, जैसे जैसे कल्पना करना है उसी से अगर सब पदार्थ सिद्ध हो जाएगा, तो पदार्थों का नियम बंध का नियम मुक्ति का नियम ये सब लुप्येरन, अब तो सब कल्पना ही कर लेंगे, तो फिर ये जो नियम है वो सब नियम लुप्त हो जाएगा। नच इत्यादि ना प्रतीक भाष्य में, नच वैशेषिके ही कल्पितेभ्य षड्भ्य पदार्थेभ्यो अन्ये अधिका शतं सहस्रं वा अर्था न कल्पयितव्या इति निवारको हेतुरस्ति। वैशेषिके ही कल्पितेभ्य, वैशेषिक लोग जो कल्पना करते हैं उससे कितना करते हैं, कहते हैं छह भाव पदार्थ है, षड्भ्य पदार्थेभ्यो अन्य दूसरे लोग ने अन्य ये से अन्य अधिक शतम सहस्रम वा अर्थ न कल्पयितव्या, छह से अधिक कितना कहते हैं सौ करे सहस्र करे ऐसे कल्पना नहीं करेंगे। इति निवारको हेतु न अस्ति, इस प्रकार की कोई निवारक हेतु नहीं है, जितना चाहे उतना कल्पना करेंगे। और तस्माद कल्पना में अगर कोई अंकुश नहीं रहेगा तो तस्माद यस्मै यस्मै यद यद रोचते तत् तत् सिद्धे, जिसको जिसको जो रुचिकर होगा वही वही कल्पना करेगा, वही सब सिद्ध होगा। कल्पना से ही तो पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। दृष्टांत तो दिखाते हैं, कश्चित कृपालुः प्राणिनां दुःख बहुलं संसार एव मा भूत इति कल्पयेत। कोई कृपालु है तो प्राणियों का लिए ये दुख बहुल संसार न हो, संसार केवल सुखमय हो जाए, इस प्रकार की कोई कल्पना कर सकता है। और अन्यो वा व्यसनी मुक्तानाम अपि पुनरुत्पत्तिम कल्पयेत, अन्य कोई व्यसनी अर्थात वो कुछ ना कुछ कल्पना करेगा, कहते हम अगर बद्ध है तो सभी बद्ध होना चाहिए, तो मुक्तानाम अपि पुनरुत्पत्तिम वो भी कल्पना करेगा। और कस्तयो निवारक स्यात, उनको निवारण कौन करेगा, तो अभी कल्पना में तो कोई उसका अवधि नहीं रहा, इसलिए आप ये जो कल्पना करते हैं कि दोनों निरवयव पदार्थ में भी संयोग हो जाएगा कल्पित प्रदेश मान करके, ये सब केवल कपोल कल्पित, ये शास्त्र सम्मत श्रुति सम्मत नहीं है। टीका में आ गए, संयोगं दूषयित्वा समवायं दूषयति, अर्थात संयोग दो परमाणु में संयोग हो करके आगे उसे द्विअणु को बनेगा, इस प्रकार के संभव ही नहीं होगा, अर्थात जगत सृष्टि परमाणु कारणवाद में नहीं हो पाएगा। और दो परमाणु मिल करके संयोग हो करके उसमें द्विअणु को समवाय संबंध से रहेगा कह रहे हैं, ये भी संभव नहीं है। पहले दो परमाणु संयुक्त होना ये संभव नहीं होगा, और उसमें द्विअणु को समवाय संबंध से रहना ये भी संभव नहीं होगा, ये अभी कहते हैं। किंच अन्यत भाष्य में, किंच अन्यत द्वाभ्याम परमाणुभ्याम निरवयवाभ्याम सावयवस्य द्विअणुकस्य आकाशेन इव संश्लेष अनुपपत्ति ही। द्वाभ्याम परमाणुभ्याम, दो परमाणु निरवयव है उसमें संयोग होगा आप कहते हैं, वो तो संभव नहीं होगा, मान लो कि किसी प्रकार हो जाएगा, उससे सावयव द्विअणुक का उत्पत्ति होना आप कहते हैं, और वो सावयव द्विअणुक ये परमाणु में समवाय संबंध से रहेगा कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे कि संश्लेष होगा अभी द्विअणुक और परमाणु में संश्लेष संबंध होगा, कहते हैं कि आकाशन एवं भूमि है, आकाश निरवयव है, भूमि सावयव है, ये दोनों का बीच में संश्लेष हो जाता है, आकाश भूमि में संश्लेष अर्थात तो कोई वास्तव संबंध ये नहीं होता है। इसी प्रकार के निरवयव सावयव में आप जो संबंध कल्पना करते हैं, दो परमाणु निरवयव उसमें सावयव द्योणुक, ये भी इनका भी संबंध इसी प्रकार के जैसे आकाश और पृथ्वी ये दोनों का बीच में जैसा संबंध, तो जैसे आकाश पृथ्वी ये संबंध जैसा नहीं होता है ये भी ऐसा नहीं होगा। अनुपपत्ति टीका में तन्मते दूषणांतरम उच्यते इत्यर्थः किंच अन्यत, अन्यत का अर्थ दूषणांतरम, वैशेषिक मत में अन्य दोष भी दिखाते हैं। संश्लेष संग्रह, आकाश और भूमि का बीच में जैसे संश्लेष संग्रह परस्पर में आकर्षण, यतः एक आकर्षणेन अपर आकर्षणम्। संग्रह संश्लेष उसका अर्थ क्या है, कहते हैं जिससे एक आकर्षण होने से अपर भी आकर्षण हो जाएगा। तो जैसे भूमि को आकाश आकर्षण करता है तो आकाश भी भूमि को आकर्षण कर देता है, वास्तविक इस प्रकार कुछ होता नहीं, भूमि कभी ना आकाश को आकर्षण करता है ना आकाश भूमि को आकर्षण करता है, तो आकाश यहाँ निरवयव हो गया। तो इसी प्रकार की आप भी कहते हैं कि दो परमाणु निरवयव और वो द्विअणुको को आकर्षण करके अपने में रखेंगे, ये कभी होगा नहीं इस प्रकार अनुपपत्ति, इसलिए भाष्य में कहा यतः एक आकर्षणेन अपर आकर्षणम तस्य अनुपपत्ति इत्यर्थ, ये संभव नहीं होगा। द्विअणुकम सिद्धांति अभी अनुमान देता है, द्विअणुकम निरवयव असमवेतम सावयवत्वात्, आकाश असमवेत भूमिवत, द्विअणुक निरवयव में समवाय समन से नहीं रहेगा असमवेतम, क्यों सावयवत्वात्, जैसे आकाश असमवेत भूमिवत, आकाश में भूमि समवाय समन से नहीं रहता है, इस प्रकार की सिद्धांति अनुमान दिया। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु द्विअणुकस्य असमवेतत्वे, द्विअणुक अगर परमाणु में समवेत होकर के नहीं रहेगा तद आश्रितत्व न स्यात्, परमाणु में फिर आश्रित नहीं होगा क्योंकि परमाणु द्विअणुक के बीच में संयोग नहीं होगा तो समवाय ही होगा, अगर समवाय समन से नहीं रहेगा तो फिर द्विअणुक परमाणु में आश्रित ही नहीं होगा, क्यों संबंध बिना तद अयोगात, तद अर्थात आश्रितत्व, संबंध के बिना आश्रितत्व द्विअणुक में नहीं आएगा, परमाणु के साथ संबंध हो तभी परमाणु में आश्रित होगा। अभी इसलिए समवाय मानना पड़ेगा, एकदेशी कहेगा अथवा सिद्धांत कहेगा कि संयोग मान लीजिए द्विअणुक परमाणु में स्वयं समन से रहेगा ये मान लीजिए, तो पूर्व पक्ष कहता है नच नच को छोड़कर के आगे सिद्धांति कहेगा संयोगाद आश्रितत्व, द्विअणुक परमाणु से परमाणु में संयोग संबंध से आश्रित हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि नच कार्य द्रव्य से प्रकृति असंयोगात इति, कार्य द्रव्य प्रकृति के साथ कारण के साथ संयोग संबंध नहीं होता है असंयोगात, कारण कार्य में संयोग नहीं होता है। इति संकते भाष्य में नहीं आकाशस्य पृथिव्यादीनां च जतु काष्ठवत संश्लेषो अस्ति, जैसे आकाश पृथ्वी, आकाश निरवयव पृथ्वी सावयव, इसमें कोई जतु काष्ठ जैसा संश्लेषो नहीं होता है, इसी प्रकार की सावयव द्विअणुक का निरवयव परमाणु के साथ भी कोई संश्लेषो नहीं होगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अगर आप समवाय नहीं मानेंगे तो आश्रित भी नहीं होगा, तो सिद्धांति कह दिया कि संयोग संबंध से आश्रित हो जाए, पूर्व पक्ष कह दिया कि कार्य कारण में संयोग संबंध नहीं होता है, भाष्य में पूर्व पक्ष इसको कहता है जतु जतु लाक्षा कहते हैं, ये जो पूर्व काल में पोस्ट ऑफिस में होता है स्टाम्प लगाने के मतलब सील कर दिए बैग को, उसके बाद एक लाल रंग का लगा करके उसके ठप्पा लगा देते थे, उसको जतु कहते हैं। कार्य कारण द्रव्ययोर आश्रिताश्रयो भावो अन्यथा न उपपद्यत इति अवश्यम कल्प्यः समवाय इति चेत, पूर्व पक्ष कह रहा है कार्य कारण द्रव्य में कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में आश्रित और आश्रय भाव ये अन्यथा समवाय स्वीकार नहीं करने से आश्रित आश्रय भाव नहीं हो पाएगा, इसलिए अवश्यम कल्प्य समवाय, समवाय संबंध तो कार्य कारण में कल्पना करना पड़ेगा इति चेत पूर्व पक्ष कहता है। टीका में प्रकृति विकारयोर अभेदात आश्रयाश्रयी भाव अनुपपत्तिर इष्टा इति परिहरते। आपने कह दिया कि कार्य कारण भाव में आश्रय आश्रित भाव समवाय के बिना नहीं होगा। सिद्धांत कहते हैं कि इष्टापत्ति ये आश्रय आश्रय भाव नहीं होगा। हम भी कहते हैं नहीं होगा क्योंकि आश्रय आश्रय भाव है ही नहीं। क्यों नहीं है? प्रकृति विकारयोर अभेदात। सिद्धांत कहता है कि प्रकृति और विकार इसमें कोई भेद वास्तविक नहीं है, अभेद है। जो घट है वही कपाल है, ऐसा नहीं कि कपाल से भिन्न कोई घट कपाल में आश्रित है, इस प्रकार नहीं है। प्रकृति विकार यो हो, प्रकृति हो गया कारण, विकार हो गया कार्य, कारण कार्य योर अभेदात वास्तव भेद नहीं है। नहीं होने से आश्रय आश्रय भाव अनुपपत्ति ये तो हमको इष्टा है, इष्टा इति परिहरति सिद्धांत कहते हैं। भाष्य में न इति चेत पूर्व पक्ष कह दिया कल्प्य समवाय इति चेत सिद्धांत कह दिया न। क्यों न कहता है? सिद्धांत कहता है कि आप कार्य कारण में भेद मान करके समवाय संबंध कल्पना करते हैं क्योंकि आश्रय आश्रय भाव होना है, क्योंकि दो भिन्न पदार्थ है, पदार्थ दोनों भिन्न पदार्थ भिन्न होने से अगर समवाय नहीं मानेंगे तो आश्रय आश्रय भाव नहीं होगा। तो भिन्न होने से आश्रय आश्रय भाव होगा अथवा आश्रय आश्रय भाव होने से पदार्थ दोनों कार्य कारण भिन्न हो जाते हैं, इसमें तो अनन्याश्रय दोष है। तो आप कार्य कारण को भिन्न मानते हैं, भिन्न मान करके कह रहे हैं कि आश्रय आश्रय भाव होगा। तो आश्रय आश्रय भाव क्यों होगा? क्योंकि भिन्न। तो सिद्धांत कहता है कि भिन्न होने से आश्रय आश्रय भाव ना, आश्रय आश्रय भाव होने से आप पदार्थ को भिन्न कहते हैं, ये तो अनन्याश्रय है। अब भिन्न मान कैसे लिए कार्य कारण को? ये तो भिन्न ही है नहीं। टीका में भेदात तद्भाव, भेदात तद्भाव, तद्भाव अर्थात आश्रय आश्रय भाव, भेद होने से आश्रय आश्रय भाव इति वदन्तम् पूर्व पक्षिणम प्रति सिद्धांति कह रहा है। भाष्य में इतरेतराश्रयत्वात्, इतरेतराश्रय अनन्याश्रय इसको स्पष्ट करता है सिद्धांति। कार्य कारण योर ही भेद सिद्धौ आश्रय, भेद सिद्धौ आश्रिताश्रय भाव सिद्धि, आश्रिताश्रय भाव सिद्धौ च तयोर भेद सिद्धि कुंड बदरवत इतरेतराश्रयता स्यात्। कार्य कारण में कार्य कारण ये दोनों में भेद सिद्ध हो तो आश्रित आश्रय भाव की सिद्धि होगी, और आश्रित आश्रय ऐसा भाव सिद्धि होने पर तयोर भेद सिद्धि कुंड बदरवत, जैसे कुंड बदर तो इसमें भेद सिद्ध होने से आश्रय आश्रय भाव कहते हैं। इति इतर इतर आश्रयता स्यात्। नहीं कार्य कारण योर भेद आश्रित आश्रय भाव वा वेदांतवादी भीर अभ्युपगम्यते। कार्य कारण में ना तो भेद ना तो आश्रय आश्रय भाव, ये वेदांत तो इसको स्वीकार नहीं करते। तो अगर आप कार्य कारण में आश्रय आश्रय भाव नहीं है, भेद भी नहीं है, तो कार्य कारण ये शब्द कैसे व्यवहार करते हैं? टीका में पूर्व पक्ष पूछता है कथम तरी कार्यस्य कारणाश्रित तो व्यवहार, कार्य कारण में आश्रित तो होता है ऐसे व्यवहार कैसे फिर करते हैं अगर भेद ही नहीं है, आश्रय आश्रय भाव ही नहीं है? तो सिद्धांती उत्तर देता है टीका में कल्पित भेदात इति आह। कार्य कारण में वाचारम्भणम विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्य। केवल ये विकार विकार कार्य कार्य केवल वाचारम्भणम, वास्तव भेद तो नहीं है। कार्य कारण और अनन्यत्वम कैसे? कुंड बदर अर्थात कुंड में जैसे बदर है तो कुंड हो गया आश्रय, बदर बदर वेर बेर होता है ना जो खाते हैं, तो कुंड आश्रय हो गया उसमें बदर आश्रित है। वहां भेद आपको प्रत्यक्ष से दो अलग अलग पदार्थ भिन्न हो रहा है, तो यहाँ भेद प्रतीत होने से आश्रय आश्रय भाव कर लेते हैं। किंतु घट कपाल में इसी प्रकार के भेद प्रतीत तो होता ही नहीं, तो नहीं होने से आप आश्रय आश्रय भाव कैसे कल्पना कर लिए? सिद्धांति कहते हैं जैसे कुंड बदर में आश्रय आश्रय भाव हो जाता है इसलिए भेद स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ तो है ही नहीं घटकपाल में। भेद नहीं होने से आश्रय आश्रय भाव नहीं होगा। कुंड बदर में भेद होने से आश्रय आश्रय भाव है। ठीक है, मैं कल्पित भेद को आश्रय करके कारण में कार्य आश्रित है ऐसे व्यवहार किया जाता है। कल्पित भेद को लेकर के भाष्य में इसको कहते हैं वाक्य का आधार से कारण से एवं संस्थान मात्रम कार्यम इति अभ्युपगमात्। कारण का ही संस्थान मात्रम अवयव सन्निवेश से विशेष रूप में विद्यमान होना। अवयव इस प्रकार रहेंगे, दो कपालों को इस प्रकार रखेंगे तो ये घट हो जाएगा। अगर आप विपरीत दिशा में रख करके उसको जोड़ेंगे नहीं तो घट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कारण से एवं संस्थान मात्रम विशेष रूपेण अवस्थानम, इसी को ही कार्य कहा जाता है। कोई अलग पदार्थ कारण से ये नहीं है। टीका में परमाणुनाम निरवयवत्वम अपि अयुक्तम इत्याह। अब तक सिद्धांति संयोग समवाय इत्यादि को निराकरण किया परमाणु को निरवयव स्वीकार करके। अभी कहते हैं परमाणु नाम निरवयवत्वम अपि अयुक्तम, परमाणु निरवयव ही नहीं है। भाष्य में किंच अन्यत, अन्यत अर्थात तो और भी दोष है। परमाणु नाम परिच्छिन्नत्वात् यावत्यो दिशः षड् अष्टौ दश वा तावद्भिर् अवयवैहि सावयवास्ते स्युः। परमाणु ये सब परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न अर्थात तो ये कोई व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है। परिच्छिन्नत्वात् इसलिए उनका यावत्य दिश, इनका जितना देश, देश पार्श्व कल्पना करते हैं, चाहे आप छह देश कल्पना करिए मतलब चारों पार्श्व ऊपर नीचे इस प्रकार कह दिए, अथवा अष्टौ चार पार्श्व चार कोना दस ऊपर नीचे मिला करके आप जितना भी कल्पना करिए, तावत भीर अवयवे ही उतने परमाणु का अवयव मानना पड़ेगा, हो करके परमाणु सावयव हो जाएंगे। सावयवत्वाद अनित्याश्च, सावयव जो होगा अनित्य हो जाएगा, तो अनित्याश्च इति इति अर्थात अतः, इसलिए नित्यत्व निरवयवत्व अभ्युपगमो बाध्यत। आप वैशेषिक लोग परमाणु को जो नित्य और निरवयव कहते हैं ये आपका अभ्युपगम सिद्धांत स्वीकार ये बाध हो जाएगा, क्योंकि परमाणु भी सावयव है। टीका में सिद्धांती अनुमान देता है परमाणव सावयवा अल्पत्वात् घटवत्। परमाणु जो है वो सावयव है, क्यों? अल्प परिच्छिन्न परिमाण वाले हैं, घट जैसा जो विभु नहीं है वो सावयव होगा तो घटवत्। विपक्षे तेषाम, विपक्षे अर्थात सावयव अगर नहीं मानेंगे तो परमाणु नाम सावयवत्व अभावे तेषाम परमाणु नाम दिग भेद अवधित्वम न स्यात्। आप परमाणु का दिग भेद कल्पना करते हैं, अगर ये निरवयव होगा तो उसका दिग भेद कल्पना नहीं होगा, जैसे आत्मवत तेषाम दिग भेद अवधित्वम न स्यात्। ये पूर्व दिग परमाणु का, ये पूर्व दिग है, पश्चिम दिग है, इस प्रकार की दिग भेद अवधि नहीं होना चाहिए, जैसे आत्मा का कोई ये पूर्व दिग पश्चिम दिग इस प्रकार नहीं होगा। निरवयव पदार्थ में ये दिग भेद अवधि नहीं होता है, अवधि सीमा। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु परमाणु अपेक्षया यो अयम प्राची दक्षिण इत्यादि दिग भेद व्यवहारस तद अवधित्वेन ये अवयवास्त्वया उच्यन्ते त एव मम परमाणव। सिद्धांत क्या कह दिया, परमाणु का पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि परमाणु अपेक्षा से यो अयम प्राची दक्षिण इत्यादि दिग भेद व्यवहार, ये पूर्व दिग कह देते हैं, तद अवधित्वेन ये अवयवा, जिसको आप अवयव कहते हैं, प्राची दिग परमाणु का प्राची दिग, और सिद्धांत कहता है कि ये परमाणु का अवयव हो गया, तो पूर्व दिशा, पूर्व दिशा निरवय में पूर्व दिशा नहीं हो पाएगा जैसे आत्मा का, किंतु परमाणु का पूर्व दिशा पश्चिम दिशा कह देते हैं, इसलिए सिद्धांत कहता है कि परमाणु भी सावयव होगा। अभी कौन सा अवयव हो गया, एक पूर्व अवयव पश्चिम अवयव उत्तर अवयव दक्षिण अवयव, इस प्रकार की कम से कम चार अवयव मान लेंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि ये अवयव त्वया उच्यन्ते, ये जो भी परमाणु का चार छह आठ दस जो भी जितने भी अवयव मान लेंगे, ते एवं मम परमाणव, अर्थात जिसको आप परमाणु कहते थे उसका अभी आप आठ अवयव निर्णय कर लिए। पूर्व पक्ष सिद्धांति को कह रहा है आप उसका परमाणु का आठ अवयव कह दिए दिक को लेकर के। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि वास्तविक परमाणु का आठ अवयव नहीं, वो जो आठ अवयव हुए वही आठ अवयव ही परमाणु है, अर्थात आठ परमाणु है वो, परमाणु का आठ अवयव नहीं है, जिसको अवयव कहते हैं वही परमाणु हुआ। जैसे इसका एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ऐसा कह देंगे, कहते हैं ये पुस्तक में अभी दस अवयव है। वैशेषिक कहता है कि पुस्तक का दस अवयव है इस प्रकार नहीं, अर्थात ये परमाणु मान लेंगे, परमाणु का दस अवयव नहीं है, ये जो प्रत्येक अवयव हो गए यही अवयव ही परमाणु है। तो अभी इसका तो दस अवयव हो गया, किंतु उसका जो हुआ अवयव का और आगे अवयव नहीं, उसको ही परमाणु मान लेंगे। सिद्धांत अभी कहेगा कि ये जो दस अवयव हो गए उसका भी इस प्रकार दस रहेगा, तो पूर्व पक्ष कहेगा उसका जो दस हो जाएंगे वही दस ही हमारा परमाणु होंगे, उसमें जो दस हो जाएगा प्रत्येक परमाणु होगा। तो सिद्धांत कहेगा अनवस्था, तो पूर्व पक्ष कहेगा अनवस्था नहीं, जहां वो रुकेंगे वही अंतिम वाला ही परमाणु मानेंगे। तो इसलिए अर्थात आप परमाणु को सावयव नहीं कह पाएंगे, जिसको आप सावयव कह देते हैं वही अवयव को ही परमाणु कहेंगे, इस प्रकार की वैशेषिक कह रहे हैं। अवयवस्त्वया उच्यन्ते ते एव मम परमाणवः। अभी सिद्धांत कहेगा ते अपि सावयवश्चेत् वो भी सावयव हो जाएंगे। अभी पूर्व पक्ष कहते हैं तद अवयवा एव परमाणव, उसका जो अवयव होंगे वही परमाणु हो जाएंगे। तब तद अवयवा एव अर्थात तद अवयवा एव परमाणव, उसका अवयव को परमाणु मान लेंगे। एवं यतः परम न विभागः स एव निरवयवः परमाणु, इस प्रकार की वैशेषिक कहेगा, जिसके आगे और विभाग नहीं होगा वही निरवयव परमाणु, इस प्रकार की अभी शंका करता है भाष्य में। यांग स्तोंग दिग्भेद भेदिनो अवयवान कल्पयसि न ते त एव परमाणव इति चेत्। पूर्व पक्ष कहते कि यान जिन सबको तुम दिग्भेदेन अवयवान, यान अवयवान परमाणु का अभी आप दस अवयव कल्पना कर लिए, कैसे दिग्भेदेन जो कल्पना कल्पयसी ते एव परमाणव, वही अवयव को ही परमाणु कहेंगे इति चेत। सिद्धांत निराकरण करता है परिहरति न, भाष्य में न स्थूल सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण अपरम कारणम क्रमेण आ परम कारणाद विनाश उपपत्ते है। तो सिद्धांत कहते हैं कि सूक्ष्म स्थूल स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ विनाश हो जाता है, स्थूल पदार्थ विनाश हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। अभी जो सूक्ष्म हुआ ये भी विनाश होकर के और सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम इस प्रकार के होगा, कहाँ तक जाएगा इस तारतम्य क्रमेण आ परम कारणात, जो परम कारण है या तो ब्रह्म अथवा माया, वहां तक सभी का विनाश उपपत्ति है, तो हो जाएगा सभी का विनाश हो जाएगा, होने से ये परमाणु का भी विनाश हो जाएगा, ये अंतिम कारण नहीं है। यथा पृथ्वी द्योणुकादि अपेक्षया स्थूलतमा वस्तु भूता अपि विनश्यति। पृथ्वी कोई घट कपाल इत्यादि मान लेंगे, दियाणु के अपेक्षा स्थूलतमा स्थूल है, तो होने से वस्तु भूता अपि विनश्यति, वस्तु होने पर भी इसका नाश हो जाता है। ततः सूक्ष्मम सूक्ष्मतरम च पृथ्वी एक जातीय कम, तो घट टूट गया कपाल हो गया, कपाल टूट गया कपालिका उसे चूर्ण, वो सब पृथ्वी एक जातीय कम, सब में पृथ्वी तो रहेगा, घट क्यों टूट गया कहते स्थूल हुआ पृथ्वी, पृथ्वी तो जाति रहने से घट जैसे टूटा, पृथ्वी तो जाति रहने से कपाल भी ध्वंस होगा, कपालिका जहां जहां पृथ्वी तो जाति रहेगा सब इसी प्रकार ध्वंस होंगे। समान हेतु से पृथ्वी एक जातीय कम विनश्यति, ततः अंतिम द्योणुकम दियणु को भी विनाश होगा, क्यों उसमें भी पृथ्वी तो जाति रहेगी। तथा परमाणु पृथ्वी एक जातीय विनश्येयुः, वो भी पृथ्वीत्व जाति वाला परमाणु होने से उसका भी विनाश होगा, क्योंकि पृथ्वीत्व जैसे घट विनाश मतलब विनाशवान नाशवान क्यों कहते पृथ्वीत्व, इसी प्रकार की परमाणु भी हो जाएगा, जहां जहां पृथ्वीत्व रहेगा वहां वहां नाशवत्व रहेगा। ठीक है, हमें अयम अर्थ ये जो अभी सिद्धांति कहता है इसका अर्थ देते हैं। यत सर्वात्मना विभाग अयोग्यम वस्तु स परमाणु रीति यदि उच्येत तरी ब्रह्मण एव परमाणु संज्ञा कृता स्यात्। जो सर्वात्मना किसी भी रूप से विभाग के लिए अयोग्य है वस्तु, जो वस्तु किसी भी रूप से और विभाग नहीं हो पाएगा, स परमाणु इति ऐसे भी वैशेषिक कहता है। यदि उच्येत त्वया तरी तब ब्रह्मण एवं परमाणु संज्ञा कृता स्यात्। ब्रह्म ही पदार्थ है जिसका किसी प्रकार से विभाग नहीं हो पाएगा, इसलिए परमाणु शब्द से आप ब्रह्म को ही कह रहे हैं। आप परमाणु कह रहे हैं जिसका किसी प्रकार से विभाग नहीं हो पाएगा, वो ब्रह्म ही है। इसलिए हम जिसको ब्रह्म कहते हैं आप उसको परमाणु कहते हैं, तब शब्द भिन्न हो गया, अर्थ तो एक ही है, जगत कारण वो है। तो ब्रह्मण एवं परमाणु संज्ञा कृता स्यात् हो जाएगा। तद अन्यस्य अल्पस्य दिग् विभाग विभागार्हत्वेन अवयवी अवयव विभाग अवश्यंभावत्। तद अन्यस्य ब्रह्म अन्यस्य अल्पस्य बाकी जो होंगे सब अल्प परिच्छिन्न परिमाण वाले हो जाने से दिग् विभाग अर्हत्वेन, वो सब में दिग् विभाग हो जाएगा, जो परिच्छिन्न परिमाण वाला होगा उसमें सब दिग् विभाग हो जाएगा। होने से अवयवी विभाग अवश्यंभावत्, तो अवयवी का विभाग निश्चित रूप से होगा, जो भी परिच्छिन्न परिमाण वाला होगा उसका अवयव विभाग निश्चित रूप से होगा। जो परिच्छिन्न परिमाण वाला नहीं होगा ब्रह्म, उसका अवयव विभाग नहीं होगा। यदि पृथिव्यादि जातियो अल्प परिमाण विश्रांतिर्भूमि यह स परमाणु रीति उच्येत तरी तस्य न मूल कारणत्वं विनाशित्वात् घटवत्। पृथिव्यादि जातीय पृथ्वीत्व वाला अल्प परिमाण विश्रांति भूमि जो होगा, पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व जो सबसे अल्प परिमाण हो जाएगा, और ये जो अल्प परिमाण का जो विश्रांति होगा उससे छोटा कह करके जो विश्रांति भूमि हो जाएगा, स परमाणु उसी को परमाणु इति उच्येत। अगर आप ऐसा कहेंगे तो तरही सिद्धार्थ कहते हैं कि तस्य न मूल कारणत्वम, वो मूल कारण नहीं होगा, क्यों वो विनाशी होगा, क्यों विनाशी हो जाएगा, कहते हैं घटवत्, घट जैसा विनाशी हो जाता है, क्यों विनाशी हो गया, कहते हैं कि अल्प परिमाणवत्वात्, वो विभु नहीं है घट। इसी प्रकार की परमाणु भी विभु नहीं है, परमाणु जो है वो भी अल्प परिमाण है, जो भी अल्प परिमाण होगा वो विनाशी होगा जैसे घट, तो ये परमाणु भी इसी प्रकार हो जाएगा। स परमाणु वो भी मूल कारण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कहते हैं विनाशित्व, जो भी परिच्छिन्न परिमाण वाला होगा वो विनाशी होगा घटवत। अभी इसमें हेतु दे दिया विनाशित्वात, जो विनाशी होगा वो न मूल कारण तुम, मूल कारण नहीं होगा, परमाणु विनाशी है इसलिए मूल कारण नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहेगा परमाणु विनाशी इसको कैसे कह लिए, जो विनाशी होगा वो मूल कारण नहीं होगा, ठीक है, विनाशित्व के हेतु बना करके मूल कारण तो अभाव का साध्य करेंगे, किंतु परमाणु जो पक्ष है उसमें आपका विनाशित्व हेतु पहले रहना चाहिए था, तो ये तो नहीं रहेगा, न चाहे हेतु असिद्धि, पूर्व पक्ष कहता है हेतु असिद्धि, पक्ष में हेतु नहीं रहेगा, स्वरूपा सिद्धि दोष होगा, विनाशित्व हेतु रहेगा तो मूल कारणत्व का अभाव सिद्ध करेगा, परमाणु में विनाशित्व ही नहीं रहेगा। न च हेतु सिद्धि, पूर्व पक्ष कहता है कि हेतु सिद्धि, सिद्धांति कहता है न च अणवो विनाशिन, सिद्धांति कहता है कि अणवो विनाशिन पृथिव्यादि जातीयत्वात् घटवत्, अणु विनाशी है क्योंकि पृथिव्यादि जातीयत्व, पृथ्वीत्व जाति वाला है जैसे घट, इस प्रकार के अनुमान से सिद्ध हो जाएगा अणु विनाशी है, तो अणु विनाशी होने से मूल कारण भी नहीं होगा। अभी पूर्व पक्ष आगे शंका ला रहे हैं, संप्रति निरवयव द्रव्यस्य नाश हेतु अभावात आत्मवत अविनाश इति आशंक्य। निरवयव द्रव्य जो है उसका नाश का हेतु नहीं रहता है जैसा आत्मा, इसलिए अविनाश हो जाएगा। निरवयव परमाणु भी है उसका भी कोई नाश हेतु नहीं रहेगा, सिद्धांत भी सिद्ध किया परमाणु निरवयव नहीं है, तो निरवय नहीं होने से ये सावयव है, सावयव है तो नाश होगा। तो पूर्व पक्ष किंतु उसको परमाणु को निरवय भी स्वीकार करता है, उसके आधार पर कहता है फिर इति आशंक्य सिद्धांति पूर्वोक्तम परिहारम स्मारयति। सिद्धांति कहता है हमने कहा पहले वो निरवय परमाणु नहीं है। भाष्य में विनश्यन्तो अपि अवयव विभागेन एव विनश्यन्ति इति चेत, जिनका विनाश होता है वो कैसे होता है कि अवयव का विभाग होकर के ही विनाश होता है। जिसका विनाश होगा अवयव का विभाग होकर के विनाश होगा, और जिनका अवयव ही नहीं है उसका अवयव विभाग हो जाएगा नहीं होगा तो विनाश ही नहीं होगा। जहां भी विनाश होगा अवयव विभाग होकर के होना चाहिए। परमाणु में अवयव नहीं है तो विनाश भी नहीं होगा। इति चेत सिद्धांत कहता है कि नायम दोष, अवयव विभाग होकर के ही विनाश होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। यतो घृत काठिन्य विलयनवद अपि विनाश उपपत्तिम अवोचाम। पहले कहा था घृत काठिन्य कठिन अवस्था में था, अभी उसका विलय हो गया। अभी घृत का अवयव का विनाश हो गया क्या? नहीं हुआ, खाली विलय अर्थात वो द्रवीभूत हो गया, काठिन्य का विलय हो गया। किंतु इससे भी अभी घृत काठिन्य विलय होने से भी घृत का विनाश हुआ, अर्थात घृत का काठिन्य का विनाश हो गया, अवयव का तो विनाश नहीं हुआ। यथा ही घृत सुवर्णादीनाम अविभज्यमान अवयवानाम अपि अग्नि संयोगात द्रव भावापत्या काठिन्य विनाशो भवति। यहाँ तक बनती यथा ही घृत सुवर्णादीनाम अविभज्यमान अवयवानाम, जिनका अवयव विभाग नहीं हो पाएगा, अर्थात घृत का एक परमाणु इधर एक परमाणु उधर ऐसा नहीं हो जाएगा। अविभज्यमान अवयवानाम अग्नि संयोगात द्रव भाव आपत्तिया, अग्नि संयोग होने से काठिन्य नष्ट होकर के द्रवीभूत हो गया, काठिन्य विनाशो भवति। एवं परमाणु नाम अपि परम कारण भावापत्या मूर्ति आदि विनाशो भविष्यति। परमाणु मूर्ति पदार्थ है, अभी परम कारण को जो प्राप्त करेगा उसका मूर्ति भाव भी इसी प्रकार के विनाश हो जाएगा, जैसे घृत का काठिन्य विनाश हो जाता है। टीका में ब्रह्म अतिरिक्तस्य आज्ञानिकत्वाच्च द्रव्यस्य निरवयवत्वम् असिद्धम्। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म अतिरिक्त जितने हैं सब आज्ञानिक अविद्यक, अज्ञान से बनता है इति आज्ञानिक ठक प्रत्यय हो गया। जैसे अविद्या से होता है तो अविद्यक कहते हैं, इसी प्रकार के आज्ञानिकत्वात् ब्रह्म अतिरिक्त सब अविद्या का कार्य है, इसलिए द्रव्य भी अविद्या का कार्य होने से निरवयवत्वम असिद्धम निरवयव नहीं होगा। और इनका नाश क्यों हो जाता है? सिद्धांत कहता है कि निमित्त अदृष्टाद बिना अभिष्ट निमित्त अदृष्टादि नाशाद विनाशः प्रलये संभवति। अदृष्ट इत्यादि का नाश हो जाने से किसी भी जीव को अगर अभी कुछ भोग प्राप्ति नहीं है, उसका अदृष्ट नहीं है, तो पूरा प्रलय हो जाएगा। निमित्त अदृष्टादि नाशाद विनाश प्रलये संभवति, ये सारे परमाणु का भी विनाश हो जाएगा। और जब प्रलय तो नहीं हुआ किंतु मुक्त हो जाता है कोई, कहते हैं मुक्त हो ज्ञानात अज्ञान नाशे तत्कार्याणाम तत्कार्य अणुनाम अणुनाश संभव इति भाव। मुक्त जो हो गया, मुक्ति हो गया, मुक्ति से ज्ञान हो मतलब ज्ञान से मुक्ति होगा, ज्ञान हुआ तो अज्ञान का नाश हो गया, अज्ञान का नाश होने से अज्ञान का कार्य अणु इसका नाश हो गया सर। तो इसलिए मुक्त मुक्ति मुक्त की मुक्ति हो जाने पर भी बाकी प्रलय नहीं होगा, वो ऐसा रहेगा, उसका अज्ञान नाश हो गया तो परमाणु इत्यादि उसके लिए नाश हो जाएगा। आगे भाष्य में एवं वाक्य का आधार से एवं परमाणु नाम अपि परम कारण भावापत्या मूर्ति आदि विनाशो भविष्यति। परमाणु भी परम कारण भाव को, परम कारण ब्रह्म अथवा माया, माया लेंगे, अगर मुक्ति नहीं हुआ तो माया, मुक्त हो गया तो ज्ञान से अज्ञान नाश हो गया तो सब ब्रह्म रूप हो गया। इसलिए टीका में दो प्रकार की दे दिया, निमित्त अदृष्ट विनाश होने से प्रलय हो गया ये बद्धों के लिए, परम कारण माया को सब प्राप्त कर लिए, सब अविद्या के साथ एकाकार हो गए, और मुक्ति हो गया तो परम कारण ब्रह्माकार सब हो गया। भाष्य में एवं परमाणु नाम अपनी परम कारण भाव आपत्या, परम कारण चाहे ब्रह्म अथवा माया, तो मूर्ति आदि विनाश भविष्यति, मूर्ति भाव नाश हो जाएगा। टीका में यद उत्तम यत कार्य द्रव्यम तद संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम इति, जो कहा था पूर्व पक्षी ने जो कार्य द्रव्य है वो संयोग सचिव अनेक द्रव्य से आरब्ध होगा, ये कहा था बहुत पहले, ये सूत्र रूपादि मत्वाच्च, उसमें कहा था 15 सूत्र में कहा था रूपादि मत्वाच्च विपर्यय दर्शनात्, परमाणु सावयव है क्यों, रूपादिवत होने से जैसे घट, और इसलिए निरवयवत्व नहीं रहेगा, नित्य निरवयव ऐसा नहीं होगा, तद दर्शनात् अर्थात घटादि में सावयवत्व ये दिखता है। इसमें कहा था करीब 2 पृष्ठा के आगे टीका में एक प्रतीक था नेति अथापि इति अथ इत्यादि ना, 2 पृष्ठा के आगे अथ इत्यादि ना अथापि इति नेति, ये प्रतीक सब है। ये नेति का भाष्य में है नावश्यम विनश्यत वस्तु, भाष्य में है नावश्यम विनश्यत वस्तु, यहाँ कहा गया था विनश्यत वस्तु अवश्यम द्वो हेतु से ही विनष्ट होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्यों संयोग सचिव ही अनेकस्मिंश्च द्रव्य द्रव्यांतर आरंभ के अभ्युपगम्य माने एवं एतद् स्यात्, अनेक द्रव्य संयोग वहाँ सहकारी रहेगा, द्रव्यांतर आरंभ अगर होगा तो ऐसा वो लोग मानते हैं, ये वाक्य में वहाँ कहा गया था। अगे यद उक्तम टीका में यद कार्य द्रव्यम तद संयोग सचिव अनेक द्रव्य आरब्धम, जो भी कार्य होगा वो अनेक द्रव्य से आरंभ होगा और संयोग वहां सहकारी रहेगा, सिद्धांत कहता है कि तन्न, वो बात भी ठीक नहीं है। भाष्य में तथा कार्यारंभोपि न अवयव संयोगेन एव केवलेन भवति, कार्य का आरंभ केवल अवयव का संयोग होने से ही होगा, केवलेन केवलेन टीका में कहते हैं कैवल्यम प्राधान्यम, अवयव संयोग प्रधान वो होने से कार्य होगा, इस प्रकार की नहीं है, अवयव संयोग नित्य रहते हुए भी अन्य कार्य हो सकता है, जैसा भाष्य में कहते हैं क्षीर जलादीनाम अंतरेणापि अवयव संयोगांतरम दधि हिमादि कार्यारंभ दर्शना, क्षीर जल इसमें जो अवयव संयोग है वही अवयव संयोग विद्यमान रहते हुए दधि हिमादि कार्यारंभ दर्शना, वो कार्यारंभ होता है। वैशेषिक वाले किंतु पिलुपाकवादी, वो कहते हैं कि परमाणु तक सब टूट जाएगा, सारे संयोग नाश हो जाएगा, अभी दधि में जैसा संयोग होना चाहिए ऐसा संयोग आरंभ होगा, तो उस प्रकार के किंतु नया एक लोग पिठर पाकवादी वो कहते हैं पूरा कार्य रहते रहते अवयव में परिवर्तन हो जाएगा। क्षीर जलादि नाम अंतरेण अभी अवयव संयोगांतरम, भिन्न अवयव का भिन्न संयोग नहीं हो करके भी कार्य हो जाता है। टीका में कार्य द्रव्य स्थित अपी, कार्य द्रव्य स्थिति मतलब रहने पर भी संयोग हेतुत्वात संयोगस्य, कार्य द्रव्य रहेगा तो संयोग को बना रहना पड़ेगा संयोगस्य हेतुत्वात, इसलिए क्षीरारंभक संयोगात दध्यारंभकम न संयोगांतरम, जिस संयोग से क्षीर आरंभ हुआ है उससे भिन्न संयोग से दधि आरंभ होगा ये नहीं है, अगर संयोग टूट जाएगा तो क्षीर ही नहीं रहेगा, ऐसा होना चाहिए कि क्षीर दिखेगा नहीं आगे फिर दधि बनेगा, ऐसा तो नहीं होता है, किंतु क्षीर तो रहता है इसलिए क्षीर आरंभ का संयोग विद्यमान ही रहता है, दधि आरंभ का संयोग कोई भिन्न नहीं है। तथा च दध्यादौ व्यभिचारात, आपने जो कह दिए कि कार्य द्रव्य संयोग सचिव हो करके बनते हैं, कहते हैं यहाँ संयोग सचिव तो नहीं हुआ, संयोग तो पहले से ही विद्यमान है, तो तथा च दध्यादो व्यभिचारात न व्याप्ति, व्याप्ति दिया था यद कार्य द्रव्यम तद संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम, ये व्याप्ति दिया था, ये व्याप्ति अभी नहीं होगा। किंच यत कार्यद्रव्यम तद द्रव्यारभ्यम इव द्रव्यारभ्यम इति एव व्याप्तिर अस्तु लाघवात्। पूर्व पक्ष कहा यत कार्यद्रव्यम तद संयोग सचिव अनेक द्रव्य आरभ्यम, सिद्धांति कहता है कि यत कार्यद्रव्यम तद द्रव्यारभ्यम, इतने ही व्याप्ति लीजिए, अनेक होना चाहिए, संयोग सचिव होना चाहिए, ये सब आवश्यक नहीं है। लाघवात् न तो संयोग सचिव स्व न्यून परिमाण अनेक द्रव्य आरभ्यम इति, संयोग सचिव स्व न्यून अनेक द्योणु को बनेगा तो स्व न्यून हो गया परमाणु, अनेक परमाणु मिल करके संयोग हो करके द्योणु को बनेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। गौरवात् और इसका व्यभिचार भी होता है, स्व न्यून पदार्थ से कार्य बनता है ऐसा आवश्यक नहीं है। दीर्घ विस्तृत दुकुला रब्ध रज्जौ न्यून परिमाणायां व्यवहाराच, दीर्घ विस्तृत दुकुल, दुकुल कपड़ा वस्त्र, तो ये दुकुल कहते हैं कि ये जो ऊपर में डालते हैं ना, जो मतलब जो स्त्री लोग ऊपर में डालते हैं उसको दुकुल कहते हैं, जो ओढ़नी कहते हैं इत्यादि। तो दीर्घ विस्तृत दुकुल उससे आरंभ हुआ रज्जु, उसको फाड़ करके बांध देते हैं ना, जो टेंट वाले तो अभी जो रज्जु बना देते हैं, दुकुल जो था वो तो विस्तृत दीर्घ था, अभी रज्जु तो बन गया छोटा बन गया, उसको मोड़ करके रज्जु बना देते हैं, तो न्यून परिमाण हो गया, कार्य तो अभी छोटा बन गया, तो इसलिए व्यभिचार हो गया। कार्य कारण के अपेक्षा बड़ा होगा ये तो नहीं हुआ, यहाँ कार्य तो छोटा हो गया। पूर्व पक्ष कहेगा न च रज्जुर न द्रव्यांतरम, पूर्व पक्ष कहेगा रज्जु दुकुल से द्रव्यांतर नहीं है, वो तो वही दुकुल ही है, नया क्या पदार्थ हुआ। सिद्धांत कहता कि इस प्रकार की अगर कहेंगे अवयव मात्र विप्लव आपाता, हम भी कहेंगे ये घट क्या है, वो तो कपाल ही है। अगर रज्जु को आप दुकुलो कहेंगे, हम कहेंगे घट भी तो कपाल है, तो इसलिए अवयव मात्र का विप्लव हो जाएगा। किंच निरवयव द्रव्यत्वस्य एक आत्मवृत्तित्वे लाघवात् न निरवयव अनेक अणु सिद्धि। निरवयव द्रव्यत्वम सिद्धांत कहता है कि ये तो एक आत्मा में ही निरवयव द्रव्यत्वम रहेगा, एक आत्मवृत्ति, केवल आत्मा ही निरवयव है, तो क्यों कहते हैं लाघवात्? आप नाना पदार्थ मानते हैं, निरवयव मानते हैं, कोई आवश्यक नहीं, एक ही आत्मा वही निरवयव है, ये हो जाएगा। तो एकात्मवृत्तित्व निरवयव द्रव्यत्वस्य एकात्मवृत्तित्व लाघवात्, लाघव है एक ही पदार्थ को निरवयव माने, और न निरवयव अनेक अणु सिद्धि, अनेक अणु वो सब निरवयव है, इस प्रकार की मानने का कोई आवश्यक नहीं है। आगे यत्तु अणुत्व तारतम्य विश्रांति भूमित्वेन तत् सिद्धि, अणुत्व का तारतम्य छोटा बड़ा होकर के जहाँ विश्रांति हो जाएगा वही परमाणु होगा, इति सिद्धांत कहता है कि तन्न त्रियाणुकत्वेन उक्त त्रुटिषु विश्रांति, त्रुटि त्रियाणुक को त्रुटि कहते हैं, तो ये उदयनाचार्य भी कहते हैं कि त्रियाणुक को ही परमाणु कहेंगे। आप त्रियाणुक के आगे तो कुछ दिखता नहीं, आप अनुमान से सिद्ध करते हैं, तो त्रियाणुक दिखता है घट जैसा, जैसे घट सावयव है इसलिए त्रियाणुक भी सावयव होगा, इसलिए त्रियाणुक का अवयव ये आप अनुमान करके लेते हैं, आगे ले करके फिर त्रियाणुक जिसे आरंभ होगा वो द्वियाणुक वो भी सावयव होगा। क्यों? क्योंकि त्रियाणुक सावयव है, जैसे घट, घट जिसे आरंभ हुआ कपाल से वो सावयव है, इसलिए त्रियाणु का सावयव हो जिससे आरंभ होगा वो सावयव होगा, द्वियाणु का सावयव आगे, ये द्वियाणु का सावयव होने से उसका अवयव परमाणु रहेगा, तो कहेंगे कि परमाणु वो भी तो सावयव होना पड़ेगा, जैसे द्वियाणु को सावयव अनुमान कर ले, कहते हैं आप कहीं आगे आगे चलेंगे कहीं जाकर के रुकना पड़ेगा। उदयनाचार्य कहते हैं कहीं अगर रुकना पड़ेगा तो त्रियाणु को में रुक जाइए, क्यों आगे जाना है, तो इसको त्रुटि बोल करके कहते हैं। सिद्धांत कहता है कि त्रियाणुकत्व न उक्त त्रुटिषु विश्रांति, वही त्रियाणुको में ही विश्रांति हो जाएगा, आगे क्यों जाना है, और त्रियाणुको तो सावयव है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक रखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं